الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، نفرحتنا كمرة نجينة إكيواليو نسيكوا بيلي ككتانا كتك مسكيتي كما هو ومجيني إلي كوينديليزا kukumbushana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa watu wema ambao waliopita. Hakika kama tulivyosema jana ya kwamba ni neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotujaalia tukaweza sisi kufahamu ulinganizi kama huu wa kurudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wale watu wema ambao ni masahaba, ambao miongoni mwa wale watu ambao zama zao zilizobashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba ni miongoni mwa zama bora kwa kauli yake aliposema, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم، bora ya watu ni wale watu ambao watakuwa katika zama zangu kisha ambao watakaokuja baada ya zile zama zangu kisha wale ambao watakaokuja kuwakuta wale ambao walioamanaki walizodiriki zama zangu. Kwa hivyo tukaambiwa kulingana na hadithi mbalimbali ya kwamba marejeo yetu katika kuifahamu dini tuwarudie masahaba. Tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam turudi tuwafuate masahaba, akatuhusia katika hadithi yake ya Irbad ibn Sariya, shikamaneni na sunna zangu na sunna na mienendo ya masahaba wangu ambao ndio waongofu. Ayuha al-ahbab, tuwazidi kukumbushana kila siku ya kwamba tatizo lililotokea katika umma huu hasa baada ya kuanguka kwa dola ya Kiislamu ni kwamba watu wakatoka, kila mtu akawa afikiria vipi atairudisha ile izi ya Uislamu ambao iliyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na kila mmoja akaanza kusimama na kila mmoja akaanza kufikiria na kila mmoja akaanza kuunda isipokuwa tasa ubaya ambao uliopatikana, wote hao waliosimama kutakupeleka Uislamu mbele na kutakurudisha Uislamu katika izi yake na ile hisma yake ambao uliokuwa wao manake ufahamu wao na kufuata kwao, na kutakuregesha ile hadhi ya Uislamu na kushikamana na kwao kwa Uislamu haukuwa katika ufahamu wa masahaba. Na lau kama ungekuwa katika ufahamu wa masahaba, basi wao hawangekuwa ni watu ambao wenye kuunda vyama vyama kama vile badala ya au manake harakati kama zile, badala ya kupelewa katika mifumo ambao walikuwa wakiyapeleka masahaba, badala ya ufahamu wa da'wa yao kuipeleka kwa ufahamu wa nani, wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wao wakapeleka kwa akili yao, wao wakapeleka kwa mifumo yao, wao wakapeleka kwa akili zao, wao wakapeleka kulingana na mifumo ya harakati ambazo zapelekwa sasa katika ulimwengu huu. Mfano wake, mfano ya kwamba wao wakaacha kulingania na kufuata ile manhaj ambayo masahaba waliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tokea Darul Arqam ibn Abi al-Arqam mpaka katika Masjid an-Nabawi. Wao wakaata kufuata mfumo huu na kuangalia Mtume aliwalelea vipi masahaba, masahaba walilelewa vipi mpaka wakaja wakainuka wakawa ni watu ambao katika tarehe wajulikana, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam leo katika watu bora waloleta mabadiliko kwa haraka, wakaweza kubadilisha manake sehemu kubwa takriban robo ulimwengu kwa muda mchache. Leo wakiri wenyewe soko wa Uislamu hakuna kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao badala ya kuangalia tarehe wakasoma sera, wakaangalia mfumo na manhaji yaliyopotwa na masahaba, wao wakaingia na kufuata akili zao na kufuata hawa zao, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Irbad ibn Sariya abashiria kwamba maradhi yatapatikana katika umma huu, na maradhi kama yale Mtume aliyasema hakuyawacha hivi, alitaja magonjwa na akataja na nini, na suluhisho na pozo, ambapo aliposema kwamba fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, atakayepata muda wa kuishi muda mrefu ataona ikhtilafu nyingi. Kwa hivyo fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, ziumeni mena sunna zangu, wa sunnatul khulafa, mienendo ya Mtume katika da'wa hawakuyafuata, mweni mienendo ya masahaba katika kulingania kwao na kulelewa kwao na kulelea watu masahaba na mienendo walelea na masahaba watu, wao yote hawakuyatizama, wakaingia katika mifumo ya kiulimwengu, wakaingia katika demokrasi, wakaenda wakaingia mpaka katika mabunge na kuapishwa, wakaingia katika mifumo mbalimbali huku wakidai kwamba wao wako katika meli na jahazi la Uislamu, walipeleka kutakupeleka Uislamu katika kima na kurudisha khilafa na kurudisha izi, na ndio ukaona kwamba hawakuweza kufaulu kwa sababu ya kwamba ufahamu wao wale ufahamu walioifahamu kitabu na sunna na ufuataji wao na utekelezaji wao wa da'wa zao na kitabu na sunna haukuwa ni katika ufahamu wa masahaba, ndipo wakaweza kupotea, ndipo wakaweza kuwa wasifaulu. Walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala hakosi katika zama zozote, na hii ni sunna yake kuwaleta watu ambao wema, watu ambao bora, nao ni ahlul ilmi, ulamaa salaf, ambao watakuwa wao watawaregesha wao watu katika nini, katika ule mfumo ambao waliokuwa nao masahaba, wale watu ambao waliokuwa wameshabobea wenye kibri, wakaona kwamba la, hawa bado walala, hawa bado hawajui fiqh alwaqi', ahlul ilmi wakatoka na kuambia jamaa mnavyokwenda sivyo, hivi sivyo masahaba walivyofahamu da'wa, hivi sivyo masahaba walivyoendesha da'wa, hivi sivyo masahaba walivyolelewa na Mtume wakaandaliwa, na sivyo masahaba walivyowalelea tabiina wakaandaa katika kubeba Uislamu. Wakaanza kuwatukana kama ambavyo kina Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Ibn Baz, wakaambiwa kwamba wao ni watu ambao manake la yaarifuna fiqh alwaqi', hawajui mambo yanayoendelea. Wakaambiwa kwamba ni umala, wakaambiwa kwamba ni adhnabu dhaili sultan, ni wa manake maulama wa falme. Watu wakawatukana ahlul ilmi, watu wakawakosea adabu ahlul ilmi, watu wakawa manake midomo yao kwa ahlul ilmi, si chochote wala si lolote. Na hii ni jambo ambalo la khatari, watu kutukana ahlul ilmi. Al-Imam Ibn Asakir asema ya kwamba luhumul ulama masmuma wa adatullahi fi muntaqisihim ma'luma wa man tanawala al-ulama bithalbi ibtalahu Allah bimauti al-qalbi. Luhumul ulama masmuma, nyama za wanazuoni sumu. Usijaribu kutukana wewe ukakejeli na kumkebehe mwanachuoni hali ya kuwa wewe humfikii kiatu chake. Waadatu llahi fi muntakisihim maaluma, malipo ya Mwenyezi Mungu kuwalipa wenye kuwa na tabia kutukana na zuoni yajulikana. Waman tanawala lulamaa bithalbi, yoyote ambaye atatokwa na maneno awatukane ahlul ilmi na kuwakosoa, basi Mwenyezi Mungu atampa maradhi ya moyo, kifo cha moyo. Kifo cha moyo cha kifasiri nini? Waweza ukapata unafiki, waweza ukapata ibtilaa za bid'a, waweza ukapata maradhi ya shukuk na ukawa hata haki huioni. Kwa hivyo mtu atahadhar. Kwa hivyo ayuha al-ahbab, sasa basi ilipokuwa hali ni kama hii katika saha ya kwamba watu watakurudisha Uislamu, kulipeleka Uislamu kwa ufahamu ambao sio wa maswahaba, ndio kakatokea vikundi vingi sana, ikhwani, hizbu tahriri, watu wakadai katika haki, watu walienda katika haki. Lakini katika kule kwenda kwao, tukiwapiga darubini kila kikundi, je, da'wa yao walipelea kwa ufahamu wa masahaba? Malezi yao waliwalelea wana harakati wao kwa ufahamu kama masahaba walivyolelewa, kwa ilmu, kwa tauhidi, kwa tasfia na tarbia, waliwalelea katika misingi kama hii? Hawakuwalelea. Ndipo ukaona kwamba katika da'wa zao, harakati zao, kitu cha kwanza kilichokosekana, na ndiyo kitu ambacho cha kwanza mtume alituambiwa na mtume akawakalisha katika masahaba katika Darul Arqam, nao ni ilmu, wakajengwa kiakida ni tauhid, wakakikosa. Ukaona harakati zote za watu kama hawa, ilmu hakuna, ilmu hakuna, wala wakawa hawana ihtimam na upande wa akida, ambapo mtume aliwasomesha masahaba akawafanya ihtimam, akawalifundisha masahaba aqida, akawajenga imani katika aqida sahih. Aqida kama hii mtume alianza wakati wa da'wa yake na mpaka kwenye kitanda chake cha mauti, baada yuko katika kwaraza kataro na kufa, aqida baada iwailingania. La tattakhidhu qabri wathanan, la taj'al qubur anbiya'ihim masajida, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Dakika ya mwisho katika uhai wake iwaondoka katika ulimwengu, iwailingania aqida. Leo watu kama hawa, mapote kama hawa, hawakushughulika na aqida kabisa, wala kushikamana na aqida sahih, wala katika ilmu. Ndio ukaona mtu kama Hasan al-Banna na pote lake la ikhwan al-muslimin wanaimba kasida, hadha al-habib ma'a al-ahbab qad hadara, huyu mtume na vipenzi vyake akahudhuria, wanakawana kwenda maulidini na kusema ya kwamba mtu akitawassal kwa Mwenyezi Mungu kupitia na mtu na binadamu, haya si masa katika masala ya aqida, ni katika masala madogo. Je, haraka kama hii ambayo iliyojengwa na watu kama hawa, aqida pia hawana, hawakutilia umuhimu na aqida, ndiyo haraka au ndiyo da'wa ambayo aloilingania mtume akawalelea nao mtume? Ikiwa haikujengwa da'wa katika misingi ya aqida, ni da'wa aina gani? Itafaulu? Haiwezi kufaulu. Ikiwa da'wa yoyote haitojengwa katika misingi ya ilmu, watu wakatafuta ilmu, wakahimiza wasome, wakahimiza wasomeshe watu, da'wa kama hii itakuwa ni kaada aina gani? Na da'wa zote za mahisbia ni da'wa ambazo hazina ihtimamu na ilmu. Mwaona zaidi ni kwamba integration ni nyingi na maskuli ni mengi, kwa sababu kwa tolea fees kutakuwa na hela, madarasa zavundika, zabakia walimu wawili, yadaiwa kwamba hakuna pesa, maskuli yajengwa kila siku. Hao nani ambao watakuja kuhami Uislamu? Nani watakuwa mahufadhi? Integrated itomtoa mtoto asome hifdhi? Subhanallah. Kwa hivyo hii ndio hali ambayo ilitokea katika umma wa Kiislamu na mpaka hali hii kama hii leo, na ndio ukaona da'wa kile wanamofanya mwisho wa faulu. mwishowe wakaingia katika takfiri, kutukua silaha na kumwonyeshea muislamu mwenzako, kutukua mabomu na kujifunga na kwenda kujilipua mbele za watu, kuwaua waislamu na watu ambao wasiokuwa waislamu. Hii mwishowe akaingia katika masala kama haya ambayo hayakuyapeleka mbele, bali imezidi kuwatia katika mashimo na kupata mitihani na misukosuko, wakiitakidi kwamba haya ni katika mambo mema na ni katika mambo ambayo Uislamu yawaridhia. Lakini yako wapi? Ahlul ilmi wakatoka wakatoa fatwa wakawa nasihi, lakini bado hawakusikia. Kwa hivyo watu watakao warudi sasa, la kufanya sasa warudi katika kitabu na sunna na ufahamu wa masahaba katika upande wa kidawa, katika upande wa aqida na katika nyanja zote. Tunapokuja katika masala ya dini, tufahamu ya kwamba ufahamu wetu wa dini tuwe na ufahamu waliokuwa nao nani? Masahaba. Ndio tutakaofaulu na ndipo tutakuwa katika kile kipote ambacho Mtume alichokibashiria katika mapote 73 yatakoingia katika nini? Yatakoingia katika moto. Hicho peke yake kitaingia katika nini? Katika pepo. Kwa hivyo insha Allah, nataraji huu ni mukaddima na kueleza hali ambayo ilivyokuwa na waqi ambayo nilivyo. Na sasa nitampisha ndugu yetu al-ustadh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim, ambaye nafikiri mwamjua, ni ndugu yetu ambaye katika sehemu za nani za Tanga mashallah, na tuko naye kwa harakati, na Mwenyezi Mungu amemjalia ni katika vijana ambao walisoma muda mrefu takriban miaka 10 katika mji wa Madina, na ni khairi kubwa sana kwenu nyinyi na kwa kuma umma wa Kiislamu. Kwa hivyo tutamkaribisha aendelee na muhadhara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبينا تنا كتوى شكرا زانغو زذاتي وفيجانا wa sunna wa hapa Moshi, ikiwa leo ni siku yangu ya pili kutoa muhadhara na ni siku yangu ya kwanza kutoa muhadhara katika msikiti huu wa mjini hapa Moshi. Kwa kweli napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa niaba ya wenzangu niliokuja nao hapa kwa makaribisho makubwa tuliopewa hapa Moshi tangu tulipofika. Pia napenda tena kutoa shukrani kwa ndugu yangu Abu Bilal aliyekadim hapa, aliyetoa mukaddima. Mukaddima ni mfupi ambao ni mufida, na naweza kusema kwamba ilikuwa unatosha mukaddima huu kuwa ni muhadhara kamili, kutokana na faida nyingi alizozitoa kwa dakika chache alizotumia. Kuna haja kubwa sana ndugu Waislamu, kuna haja kubwa sana ya kukaririwa mara kwa mara manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa, manhaji hii ya salafu saleh. Kuna haja kubwa sana mara kwa mara tukaririwe manhaji hii ili iingie nyoyoni zetu, katika nyoyo zetu, ili igande katika nyoyo zetu, ili ipate thabati na tamkin katika nyoyo zetu, tusije tukababaishwa na watu wengine wasio katika manhaji hii, tusije tukatatizwa na watu wengine ambao hawako katika manhaji hii ya salafu swale. Kwa hiyo ndio maana mara kwa mara mihadhara yetu imekuja kubainisha manhaji sahihi ya salafu saleh na wajibu wa kufuata manhaji hii ya watu wema waliopita. Yakulu limamu Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Hauwezi ukatengenea umati huu, hautatengenea mwisho wa umati huu ila kwa mambo ambayo ulitengenea ule umati wa kwanza ulio wa mwanzo waliopita. Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Mwisho wa umati huu hauwezi ukatengenea, mambo yao hayawezi yakatengenea ila kwa yale mambo ambayo ule umma wa kwanza umepata utengeneo kutokana na mambo hayo. Kwa hiyo ni wajibu kufuata manhaji hii ya salafu saleh ili mwisho wetu uwe mzuri, ili hatima yetu iwe nzuri. Kwa hiyo kila jambo letu tunawajibika kufuata manhaji ile. Kila jambo letu, sawa ni la kilimwengu, sawa la kiakhera au la kilimwengu, ni tufuate manhaji ile ya watu wema waliopita, kwani ni manhaji shamil, ni manhaji ambayo imeenea katika nyanja zote, katika mambo ya ibada, katika mambo ya akida, katika mambo ya siasa, kila upande manhaji hii ya salafu saleh imeenea. Kwa hiyo katika kila jambo la kidini, kila jambo la kidunia, lazima tuulizie maulama, je, salafu saleh wanasemaje katika jambo hili? Jambo la maandamano, salafu saleh wanasemaje katika jambo hili? Jambo la kujilipua, salafu saleh wanasemaje au wanieleza nini katika jambo hili? Kwa hiyo kila jambo lazima tufuate manhaji hii ya salafu saleh. Kwa hiyo kuna umuhimu kukaririwa manhaji hii ili iweze kuthibiti katika nyoyo zetu, ili iweze kuganda katika nyoyo zetu. Ninayo leo katika muhadhara wa leo mada ambayo ameiandaa Sheikh Al-Albani rahimahullah, Asadu Sunna. Sheikh Al-Albani rahimahullah ameandaa mada hii, Ad-da'watu Salafiyya usuluha maqasiduha asbabu an-nuhudhi biha. Makala hii ameiandaa Sheikh Al-Albani rahimahullah kuelezea misingi ya manhaji hii ya salafu saleh, na kuelezea makusudio ya manhaji hii ya salafu saleh, na kuelezea sababu za muamko kwa manhaji hii, kwa da'wa hii ya salafia, salafia ambayo ndiyo manhaji sahihi. Kuna watu wanaodai kwamba wao ni ahli sunnati wal jamaa. Kuna watu wanadai kwamba wanafuata mfumo huu na manhaji hii ya watu wema waliopita, kwa madai ya batil. Si kweli. Mtu anaweza akadai kwamba yeye ni ahli sunnati wal jamaa, lakini anafanya bid'a. Wengi katika makhurafiyin wanadai kwamba wao ni ahli sunnati wal jamaa, lakini ndio wanaofanya bid'a kila siku, pamoja na kwamba wanadai kwamba ni ahli sunnati wal jamaa. Bali kuna watu wanaodai kwamba eti wao pia wanajiita ni masalafu, pia wao wanafuata manhaji hii ya salafu saleh, pamoja na kwamba wanafanya mabid'a kila siku. Kuna watu wanadai kwamba wanafuata manhaji hii ya salafu saleh, wao ni ahli sunnati wal jamaa na wanafuata manhaji hii ya salafu saleh, lakini vitendo vyao ni tofauti na manhaji hii ya salafu saleh. Kwa hiyo lazima tuwe macho, lazima nyoyo zetu ziwe wazi, lazima tutanabba, tuzinduke, tuwe macho kwamba kuna watu wanadai tu madai ya urongo kwamba wao wanafuata manhaji hii ya salafu saleh. Utaona katika maneno yake anasema kwamba sisi tunafuata kitabullah wa sunnati rasulillah ala fahmi salafi saleh, kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Tunafuata Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Maneno utaona kaseti zinasema mtu anakariri kwamba anafuata manhaji ya salafi sale, lakini je, vitendo vyake anavyovifanya je vinafuata manhaji hiyo au ni mujarradi at-tasjil faqat, mujarradi wa kurekodi tu katika kaseti na kuzitawanya kwa watu kwamba yeye anafuata manhaji hiyo salafu sale, lakini kumbe vitendo vyake vyote ni vya bid'a. Kwa hiyo watu wasitatizwe, watu wasibabaishwe wakatatizwa na maneno hayo kwamba mtu anafuata manhaji ya salafu sale lakini kumbe hana ufuataji huu, hayuko bali yuko nje mno ya manhaji hii ya salafu sale kutokana na vitendo vyake. Kwa hiyo lazima watu waangalie maneno yake mtu na vitendo vyake. Je, vitendo vyake kweli ni vya kisalafu sale au ni maneno tu? Watu lazima waangalie na wazingatie hivyo. الشيخ الألباني رحمه الله أنا سمع أصول الدعوة السلفية قائمة كما يعلم الجميع على ثلاث دعائم. مسينجي يا دعوة هي كسلف إمسماما كما ونفجوا وتووتي جو يا مسينجي متات نجوزو تات. دعوة هي كسلف إنسماما كما ونفجوا وتووتي على ثلاث دعائم جو ينغوزو تات مهم. الدعامة الأولى نغوزو يا كوانزا القرآن الكريم نغوزو يا كوانزا أمبايو إنسماما دعوة هي كسلف ني قرآن تكوفو. Kwanza kabisa nguzo ya kwanza ni Qur'ani tukufu, ndiyo inaposimama da'wa hii ya salafu sale. Inategemea kitu cha kwanza Qur'ani tukufu, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni moja katika sifa zake, si yenye kuumbwa, ghairu makhluq, kama itakavyoelezewa na Sheikh Albani rahimahullah. Wa da'amatu thaniya as-sunnatu sahiha, nguzo ya pili ni sunna sahihi, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizo sahihi. Hii ni nguzo ya pili ambayo da'watu salafia inategemea. Ad-da'amatu thaniya as-sunnatu sahiha. Wa yurakizu salafiyun fi kulli biladi dunya ala sunnati sahiha, dhalika li anna sunnata bi ijma'i ahli al-ilmi qad dakhala fiha ma laysa minha mundhu akthara min 10 qurun. Watu wote as-sunna as-salafiyun, watu wema waliopita, wanarakiz katika ulimwengu wote, katika miji yote ya ulimwengu juu ya hadithi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu hadithi zimeingiliwa na vitu ambavyo si hadithi. Hadithi zimeingiliwa na maneno ambayo si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wametia maneno yao. Kuna watu wallahun wanaoweka ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wengine wanatia urongo na kuweka maneno yao kuyafanya kwamba ni kama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rafidha Ash-Shia wameweka ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameweka maneno yao mengi tu, wametia maneno yao kuyafanya kwamba ni kama hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika mashia anasema Aliun khairul bashar man shakka fihi kafar, Ali ni bora ya watu, mwenye kutia shaka ndani yake amekufuru. Ameifanya maneno haya kwamba ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliun khairul bashar man shakka fihi kafar, huyu ni mmoja katika Rafidha mashia ambao waliweka zaidi ya hadithi 4000 wakidai kwamba ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo ni katika ahadithi maudhu'a, ahadithi ambazo zimewekwa tu, si hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kweli. Kwa hiyo salafiyun katika miji yote ya ulimwengu, ahlul ilmi wamewafikiana kwamba katika hadithi sahihi kuna watu wameingiza katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo hazimo tangu karne 10 zilizopita. Hadha amrun la khilafa fi, hili ni jambo ambalo hakuna khilafu baina ya watu kwamba kumetiwa ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya watu ambayo si maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalik famin almuttafaq alayhi aidan annahu la budda min tasfiyati sunnah mimma dakhala fiha mimma laysa minha. Kwa hiyo ni katika jambo ambalo watu wamewafikiana kwamba ni lazima kusafisha sunna, ni lazima kusafisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoa zile ambazo si hadithi, kuachia zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ittafaqatil umma, umma umewafikiana kwamba ndani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu wameweka maneno yao kuyafanya ni kama hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kutilia nguvu madhahibu zao, ili kutia nguvu bid'a zao, wameweka maneno yao kuyafanya ni kama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalik fasalafiyun yuthbituna anna hadha al-asla thani as-sunna la yanbaghi an yukhadha ala waqihi. Kwa hiyo maulama wa kisalaf wanathibitisha kwamba huu msingi wa pili, hii nguzo ya pili ambayo ni sunna, inatakiwa ichukuliwe juu ya ilivyo. Lianna fihi dhaifa wal mawdhu'a mimma la yajuzu al akhdhu bihi, kwa sababu ndani yake kuna hadithi dhaif, kuna hadithi maudhu ambayo haijuzu kuchukua hadithi hizi. Hatta wala fi fadhail al a'mal, hata katika fadhail al a'mal haijuzu kutumia hadithi dhaif. Kuna baadhi ya maulama wanaosema yajuzu kutumia hadithi dhaif katika fadhail al-a'mal, ikiwa pengine ni katika adhkar, dhikri, basi waweza ukatumia hadithi dhaif maadam yaamrisha dhikri. La, ulama as-salafia, maulama wa kisalaf wanasema kwamba hata katika fadhail al-a'mal la yajuzu al-akhdhu bil hadithi dhaif, haijuzu kuchukua hadithi dhaifu na ukaitumia katika fadhail al-a'mal. Hadha huwa al-aslu thani, hii ndiyo asli ya pili, ndiyo nguzo ya pili ya da'wa ya kisalaf. Wa hadha muttafaqun alayhi takriban baina al-muslimin salafan wa khalafan, hii ni jambo ambalo limewafikiana takriban baina waislamu waliopita na waliokuja nyuma. Amma da'amatu thalitha, ama nguzo ya tatu ambayo da'wa ya kisalaf inasimama kwa nguzo hizi, nguzo ya tatu, wa huwa mimma tatamayazu fihi bihi ad-da'watu salafiyya ala kulli ad-da'awati al-qa'imati al-yawm ala wajhi al-ardh, ama nguzo ya tatu, na nguzo hii ndiyo ambayo da'wa ya kisalaf inaepukana na kupambanukana na da'wa zote zinazotokea au zinazosimamishwa hivi leo katika ardhi duniani. Nguzo ya tatu ambayo da'wa ya kisalaf inapambanuka, inapambanukana na da'wa zote zinazotokea na kusimamishwa hapa ardhini duniani kote, ma kana minha min al-islami al-maqbul wa ma kana minha laysa min al-islami illa isman, da'wa ambayo zinazotokea katika ardhini hapa katika duniani, ma kana minha min al-islami al-maqbul, kuna ambazo zinakuwa ni katika Uislamu unaokubaliwa, wa ma kana minha laysa min al-islami illa isma, na kuna ambazo zinakuwa haziko katika Uislamu isipokuwa ni jina tu. Fadawatu salafia tatamayazu bihadhihi da'amati thalitha, kwa hiyo da'wa ya kisalaf inapambanukana na da'wa nyingine kwa hii nguzo ya tatu. Ala wa hiya inna al-Qur'ana wa sunna yajibu an yufhama ala manhaji salafi salih min as-sahaba wa tabi'ina wa atba'ihim, hii ndiyo nguzo ya tatu, kwamba Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu zifahamiwe kwa ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni sahaba na tabi'in waliowafuatia masahaba na atba'uhum wale waliowafuatia wale walioona masahaba. Hii ndiyo nguzo ya tatu, huu ndiyo msingi wa tatu ambayo da'wa ya kisalaf inapambanukana na da'wa nyingine, ambayo ni kufahamu Qur'ani na sunna kwa kufuata ufahamu wa watu wema waliopita. Da'wa nyingine za mubtadi'a, da'wa nyingine za kihizbi hazifuati ufahamu wa salafu saleh. Utaona kwamba maduati wao wanasema tu kwamba sisi tunarejea Qur'ani na sunna, lakini si kwa ufahamu wa salafu saleh. Na hata wengine wanasema kwamba sisi tunarejea katika Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, lakini bado wanafanya bid'a mbalimbali. Kwa hiyo da'wa ya kisalaf inapambanukana kuliko da'wa nyingine kwa hii nguzo ya tatu, ambayo ni kufahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfumo na ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni maswahaba na tabi'in na atba'u tabi'in ayil quruni thalatha almashhudi lahum bil khairiyya binususi alahadith alkathira almarufa. Hizi ni karne tatu ambazo zimeshuhudiliwa kwamba ni karine bora kwa nafsi za hadithi nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotoa hadithi hii Abu Bilal, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karne yangu waliokuwa katika karne yangu ambao ni maswahaba, thumma alladhina yalunahum kisha waliowafuatia hao ambao ni tabi'in, thumma alladhina yalunahum kisha waliofuatia hao ambao ni atba'u tabi'in. Hizi ndizo karne tatu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam shahida lahum bil khairiyya, amewashuhudilia kwamba ni karne bora. Je, ni karne bora kwa sababu gani? Ni karne bora kwa sababu ya nguo zao? La. Ni karne bora kwa sababu ya rangi zao? La. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam shahida lahum bil khairiyya? Kwa sababu ya ufahamu wao mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunuku ufahamu mkubwa kwa sababu maswahaba ndio ambao wamefundishwa moja kwa moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an na maana ya Qur'an, sunna zake na maana ya sunna zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatunuku amewafundisha maswahaba moja kwa moja maana ya Qur'an na alfadhi za Qur'an na maana ya hadithi na alfadhi za hadithi. Kwa hiyo ufahamu wao unakuwa ni bora zaidi kuliko ufahamu wa mtu mwingine yoyote ambaye atakuja baada yao. Kwa hiyo tunawajibika kufuata ufahamu wao kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ya hadithi hizo ni hii khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa hadha alaihi aladillatu alkafiya allati taj'aluna naqta'u bi anna kull man yuridu an yafhama alislam min alkitabi wassunnah biduni hadhihi ad-da'amati ath-thalitha fasayati bi islamin jadid. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah asadu sunna anasema kwa sababu hii na kuna dalili za kutosha ambazo zinatujalia tukate kabisa kwamba kila anayetaka kuufahamu Uislamu, kila anayetaka kuufahamu Uislamu sahihi, Uislamu safi kutokana na Qur'ani na sunna, kwa hii bila ya nguzo hii ya tatu, bila ya nguzo hii ya tatu ambayo ni kushikamana na ufahamu wa watu wema waliopita, basi lazima atakuja na Uislamu mpya. Kama mtu haufahamu Uislamu kwa Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, huyu lazima atakuja na Uislamu mpya. Wa akbaru dalilin Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema wa akbaru dalilin ala dhalik alfiraqul islamiyya allati tazdadu fi kulli yawm. Dalili kubwa ya hilo ni hivi vikundi vya Kiislamu ambavyo kila siku vinazidi. Hivi vikundi vya Kiislamu ambavyo kila siku vinazidi, kila siku vinazidi na kila siku vinaleta katiba zao, kila siku vinaleta manhaji zao, si manhaji hii ya salafu saleh, bali wanaleta manhaji zao batila, manhaji zinazoletwa na fikra zao, manhaji zinazoletwa na hawaza nafsi zao, manhaji na katiba ambazo zinapingana waziwazi na walivyokwenda masalafu saleh. Kwa hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema dalili kubwa ya hilo ni hivi vikundi vya Kiislamu ambavyo vinazidi kila siku. Wasababu fi dhalik huwa adamu iltizamihim hadha almanhaj alladhi huwa kitabun wa sunnati rasuli wa sunnatu rasulihi wa fahmu salafus saleh. Dalili nyingine, sababu ya hilo ni kutojilazimisha na manhaji hii ambayo ni Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu wa salafu saleh, watu wema waliopita. Ndio maana kila siku vikundi vinazidi, aljamaatu alislamia zinazidi, katiba zinazidi, manahi zinazidi, ziko nje, ambazo ziko nje na ufahamu huu wa watu wema waliopita. Lidhalik najidul an fil alami alislami ta'ifatan tabghut min jadid tala'at alaina min misra ثم بثت افكارها وسمومها في كثير من العالم الاسلامي يدعون انهم على الكتاب والسنه وما اشبه دعواهم بدعوى الخوارج تماما. Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema kwa hivyo tunakuta hivi sasa katika ulimwengu wa Kiislamu vikundi ambavyo kila siku vinachomoza, vikundi ambavyo kila siku vinajitokeza kama kilivyojitokeza kikundi huko Masri, kisha kikatoa fikra zake na kutawanya sumu zake katika nchi nyingi ulimwengu mwingi wa ulimwengu wa Kiislamu kwa madai ya kwamba wao wanafuata Qur'ani na Sunna, wa ma ashbaha da'wahum, na madai yao yanafanana zaidi na madai ya Khawarij moja kwa moja. Madai ya vikundi hivi yanafanana na madai ya Khawarij moja kwa moja, li'annahum aidan kanu yad'una at-tamassuka bil kitabi wa sunna, kwa sababu wao Khawarij pia walikuwa wanadai kwamba wanashikamana na Qur'ani na Sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum kanu yufassiruna al-kitaba wa sunna ala ahwaihim, lakini wao walikuwa wakifasiri Qur'ani na Sunna kwa kutokana na hawaza nafsi zao. Khawarij wao walikuwa wakifasiri Qur'ani na Sunna kutokana na hawaza nafsi zao, la yaltafituna itlaqan ila fahmi salafi salih, hawazunguki kabisa wala hawategemei kabisa kutegemea ufahamu wa watu wema waliopita, hasatan as-sahaba, hasa sahaba walikuwa hawategemei ufahamu wao. Kwa hiyo ndio maana wakawa wanakufurisha Waislamu, ndio maana wakawa wanauva wanawaua Waislamu. Makhawarij wamewakufurisha Waislamu na kuwaua Waislamu, wamemuua mtoto wa sahaba Khabbab ibn al-Arati, wamemuua mtoto wake na wakamchinja mke wake ambaye alikuwa ana mimba, wakapasua tumbo lake na kumuua mke wake. Hawa ni Makhawarij ambao waliufahamu, walifahamu Qur'ani na Sunna kwa fahamu za nafsi zao na kwa hawa za nafsi zao. Hawakufahamu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, watu wema waliopita. Wakaacha ufahamu ule, wakawa wanakufurisha Waislamu kwa kabira. Mtu akifanya dhambi moja kubwa tu ni kafiri. Mtu akinywa tembo ni kafiri, mtu akizini ni kafiri, mtu akifanya dhambi moja kubwa tu kafiri. Hivi ndivyo walivyokuwa Khawarij wakifuata hawaza nafsi zao katika kufasiri Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaltafituna itlaqan ila fahmi salafi salih khasatan as-sahaba. Yaqulu Sheikh rahimahullah, wa ana laqitu min haulai afradan kathirin, mimi nimekutana na hawa watu wengi sana, wa qad jadaltu raisan min ruusihim, nilikuwa nilimjadili kiongozi katika baadhi ya viongozi wao, wa huwa yusarrihu bi annahu la ya'taddu bi tafsiri al-aya walau jaa an asharati min as-sahaba, anadai kwamba yeye hategemei wala haizingatii tafsiri ya aya ijapokuja kutokana na masahaba kumi, hategemei ufahamu wao masahaba hao. Fahuwa la yakbalu hadha tafsir idha kana huwa la yarahu, ikiwa yeye haoni tafsiri hiyo na maana hiyo, yeye hategemei tafsiri ya masahaba. Walladhi yakulu hadha alqawla la yastatiu an yakra ayatan biduni lahnin wa ghalatin wa khatain fiha, huyo anayesema maneno haya hawezi kusoma aya moja pasi na kukosea. Hivi ndivyo walivyo Khawarij, hata Khawariju hadha zaman, mpaka Makhawariju wa zama hizi ambao wengi wako kule Kenya, kule Mombasa, Makhawariju wa zama hizi ambao wanawachukia na kuwaponda maulamau salaf na kuwakashifu maulamau salaf, hawawezi hata kusoma aya moja lakini wanakufurisha maulama, hawawezi hata kusoma aya moja lakini wanawaponda na kuwakashifu maulamau salaf. Hivi ndivyo walivyo Makhawarij. Kwa hiyo kama walivyokuwa Makhawarij dhalika zaman na Khawarij wa zama hizi, pia hali yao ni hii hii. Hadha huwa sababu inhirafi al-Khawarij al-Qudama alladhina kanu araban aqhahan, hii ndiyo sababu ya kupondoka hao Makhawarij wa zamani ambao walikuwa ni Waarabu safi, hao walikuwa ni Waarabu safi. Famadha nakulu anil khawariji almuhdathina liyawm, tutasema vipi kwa hawa khawariji waliozuka hivi leo, alladhina hum illam yakunu aajima fi'lan fahum arabu nista'jamu walaysu ajama nista'arabu. Anasema Sheikh Albani rahimahullah, hawa khawariji wa hivi sasa ambao kama si waajemi si waarabu kwa hakika, basi wao ni waarabu ambao wamejitia uajemi. Walaisu arabu ajaman ista'arabu, wala si wajemi ambao wamejitia katika uarabu. hadha waqi'uhum, hii ndio ilivyo kwa hawa makhawarij. Fa haulai yusarrihuna bi annahum la yaqbaluna tafsira an-nass itlaqan, kwa hiyo hawa wanaweka wazi, wanabainisha wazi kwamba hawakubali tafsiri ya nasi kabisa. Illa idha ajma alayhi salaf hakadha yaqulu qailuhum tamwihan wa tadlilan, hivi wanasema wao, wanasema baadhi yao wanasema maneno haya kwa kuashiria tu na kukupoteza watu. Faqultu lahu, anasema Sheikh Albani rahimahullah, nikamwambia wa hal ta'taqidu imkana ijma'i salafi ala tafsiri linasi min al-Qur'an, je wewe unaitakidi kuwezekana itifaki na ijma'i ya masalaf juu ya tafsiri ya nasi yoyote katika Qur'an? Qala la, anasema la, haiwezekani, hadha mustahil, hili ni jambo ambalo haiwezekani kwamba itifaki ya salaf imewafikiana juu ya tafsiri ya nasi yoyote katika Qur'an. Qultu, Sheikh Albani anasema qultu idhan anta turidu an tatamassaka bil mustahil, kwa hiyo wewe unataka kushikamana na jambo ambalo haliwezekani, am anta tatasattaru, au wewe unajificha? Fakhana sawasakata, akarudi nyuma na kunyamaza. Hivi ndivyo ilivyokuwa mjadala huu baina ya Sheikh Albani na huyu mmoja katika viongozi wa hawa khawarij. Ashahid anna sababa dhalali alfiraq kulliha qadiman wa hadithan huwa adamu tamassuki bihadhihi ad-da'amati thalitha. Sheikh Albani rahimahullah anasema kwa hiyo ushahidi ni kwamba sababu ya kupotea vikundi vyote hivyo vya zamani na vya sasa hivi ni kutoshikamana na nguzo hii ya tatu, ambayo anafahama alkitaba wa sunna ala manhaji salafi salih, kufahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa manhaji ya salafi salih. Hii ni jambo ambalo linasababisha watu kupotea. Kwa hiyo tunawajibika kufuata Qur'ani na sunna kutokana na ufahamu wa watu wema waliopita, ili tusije tukapotea. Sheikh Albani anaelezea zaidi baadhi ya vikundi vilivyopotea kwa kutofuata mfumo huu na ufahamu huu wa watu wema waliopita. Anasema al-Mu'tazila, al-Murji'a, al-Qadariya, al-Ash'ariya, al-Maturidiyya wa ma fi hadhihi at-ta'if kulliha min al-inhirafat sababuha annahum lam yatamassaku bima kana alayhi salafu salih. Vikundi vyote hivi alivyovitaja sababu yake ni kwamba sababu ya kupondoka kwake na kuacha kwao haki ni kwamba hawakushikamana na manhaj na mfumo waliokuwa nayo watu wema waliopita. Lidhalika qala al-ulama al-muhaqqiqun wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man salaf man khalaf, kila khairi inapatikana kwa kufuata waliopita, wale watu wema waliopita. Ukiwafuata waliopita, watu wema waliopita, ndio umefuata khairi, ndio utapata khairi. Wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf, na kila shari inatokana na uzushi wa waliokuja nyuma baada ya kupita wale watu wema waliopita. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Hadha laysa shi'r, hadha kalamun ma'khudhun min alkitabi wa sunna, hii si shiri, si ushairi, bali haya ni maneno yanayochukuliwa, yaliyochukuliwa kutokana na Qur'ani na sunna. Aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ya suratul Nisa aya ya 115, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Tafsiri ya aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema anayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumin maswahaba, na akafuata isiyokuwa njia ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Aya iko wazi, aya iko wazi. Sheikh Albani rahimahullah anasema kana yastati'u rabbuna an yaqul wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Alikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kusema kwamba anayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu tutamuelekeza huko huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam, na mbaya ya marejeo ni jahannam. Alikuwa na uwezo wa kusema hivyo. Falima kala wayatabi ghaira sabili almu'minin, kwa nini Mwenyezi Mungu ameongezea na kusema na kufuata isiyo kuwa njia ya waumin, hatta la yarkaba ra'sahu ahadun, mpaka asipande kichwa chake mtu wayakula ana fahimtu alqur'ana hakadha, mimi nimeifuata nimeifahamu Qur'ani hivi, wa fahimtu sunnata hakadha, na nimeifahamu sunna hivi. Yuqalu lahu yajibu an tafahama alqur'ana was sunna ala tariqati salafil mu'minina alawwalina sabiqin, huyu anaambiwa lazima ufahamu Qur'an na sunna juu ya kufuata njia ya watu wema waliopita, waumini wa kwanza waliotangulia. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaongezea wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata isiyo kuwa manhaj, isiyo kuwa njia ya waumini masahaba, huyu ndiye ambaye tutamuelekeza huko huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam. Wa ayyada hadha an-nass min al-Qur'an نصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام imeitia nguvu nasi hii ya Qur'an, nasi nyingine katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ka hadithi al-firaq, kama hadithi ile ya mapote, vikundi ambavyo vitafarikiana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hiyo qala kulluha fi an-nar illa wahida, qalu man hiya ya Rasulullah, qala al-jamaa wa fi ukhra ma ana alayhi wa ashabi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi maaruf, hadithi ambayo ina riwayat nyingi, riwaya Abi Huraira, riwaya ya Muawiya, iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Hii ndiyo anayokusudia Sheikh Albani rahimahullah. Mtume akasema vyote vikundi hivyo vyote vitakuwa motoni isipokuwa kimoja tu. Qalu man hiya ya Rasulullah, ni kikundi gani hicho ya Rasulullah? Qala aljamaa, ni jamaa, kikundi hiki ndicho kitakachookoka na moto. Wa fi riwaya ma ana alayhi wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaji nilionayo mimi hii leo na masahaba wangu. Limadha wasafa alfirqata an-najiya bi an takuna ala ma kanat alayhi aljamaa, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam amekisifu kikundi hiki chenye kuokoka kwamba kitakuwa juu ya manhaj aliyokuwa nayo, ma kanat alayhi aljamaa, manhaj ambayo ilikuwa nayo na jamaa, ilikuwa na wale jamaa, wa hiya jamaatu ar-rasuli alayhi salatu wassalam, ni jamaa hawa, jamaa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba. Kwa nini? Likai yasudda tariqa ala almuawwilin walmutalaibina binnusus, ili azibe njia kwa wale muawwilin wanaofanya taawili ya aya, wanaofanya taawili ya nusus za Qur'an, wanaofanya taawili ya sifati Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wenye kuchezea nafsi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amesema vile ili kuziba njia ile, ili wale mutaawilin wanaofanya taawili katika Qur'an izibwe njia yao, ili wale wanaochezea aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaozichezea na kuzitolea ushahidi na dalili ya bid'a zao, aya za Qur'an zinatolewa ushahidi wa kuaidi bid'a zao, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam wanazichezea na kuzitolea dalili za bid'a zao, ili izibwe njia hiyo. Ndio maana tunawajibika kufuata ufahamu wa watu wema waliopita. Tusipofuata ufahamu huu, lazima tunaingia katika taawili almuawilin, taawili za hao wenye kuwa kuawili hadithi na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuchezea nususi hizi za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mithalu dhalik, Sheikh Albani rahimahullah anatoa mfano wa hivyo, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Qiyamah, wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo ya kiyama, nyuso nyingine zitakuwa ni zenye kumeremeta, ila rabbiha nadhira, zinamuangalia bwana wake. Nassun sarihun fil Qur'an أن الله عز وجل يمتن على عباده المؤمنين يوم القيامة فيرون وجهه الكريم كما قال الفقيه الشاعر السلفي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب للمثال. أنا سمع شيخ الباني رحمه الله هين نسي يوازي كتك قرآن سورة القيامة inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawanyemesha na kuwaneemesha waja wake waumini siku ya kiyama kwamba watauona uso wake mtukufu, uso wa Mwenyezi Mungu mtukufu watauona. Hii nafsi iko wazi, wujuhu yaumaidhi nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso hizo zinamwangalia bwana wake. Kwa hiyo hii ni nafsi ya wazi wazi kwamba waumini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatunuku siku hiyo ya kiyama na kule peponi atawatunuku kuona uso wa Mwenyezi Mungu mtukufu kama alivyosema huyo al-faqih ash-sha'ir as-salafi yarahu al-mu'minina bighairi kaifin wa tashbihin wa darbin lilmithali. Waumin watamuona, yarahu almu'minuna bighairi kaifin wa tashbihin wa darbin lilmithali, waumin watamuona Mwenyezi Mungu pasi na namna na pasi na tashbih na kumpigia mfano. Waumin watamuona Mwenyezi Mungu pasi na kumpigia mfano na pasi na kumfananiza na kitu kingine. Qala almu'tazila la yumkinu lil'abdi an yara rabbahu la fi dunya wala fi al-akhirah. Mu'tazila wanasema haiwezekani kwa mja kumuona bwana wake si ulimwenguni wala si akhera. Mu'tazila itikadi yao ni hiyo, na wanaingia katika itikadi hii al-ibadhiya, maibadhi. Wale maibadhi pia wana itikadi hii ya kimu'tazila kwamba waumini hawatamuona Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kule peponi, wakati aya iko wazi wazi na aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema lilladhina amanu alhusna, lilladhina amanu alhusna wa ziada, lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, wale ambao wamefanya wema ulimwenguni wana husna pepo wa ziada. Ziada almufassiruna yaqulun ru'yat Allah, kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lilladhina ahsanu alhusna wa ziada, wale waliofanya wema ulimwenguni wana husna pepo wa ziada. Na ziada, ziada nini? Mufassiruna wanasema kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo aya ziko wazi wazi kwamba Mwenyezi Mungu waumini watamuona Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kule peponi, na hii ni faida kubwa. Yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa tashbihin wa darbin lilmithali. Lakini aina tadhhabu bil aya, hawa mu'tazila wanakwenda wapi na aya hii? Aya hii wanaifasiri vipi? Qala wanasema al ayatu ma'naha wujuhun yawmaidhin nadhira ila na'imi rabbiha. Wanasema mu'tazila na baadhi na wale muawilin wanaofanya tawili ya aya wanasema maana yake ni kwamba nyuso nyingine siku hiyo zitaangalia neema za bwana wake. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, maana yake wataangalia neema za bwana wake. Hivi ndivyo wanavyofanya tawili ya aya hii. Na hizo aya nyingine wanazifanyia tawili vipi? Kwa hiyo hii ni tawili ambayo si ufahamu wa watu wema waliopita. Huu si ufahamu wa watu wema waliopita, bali ni ufahamu wa nafsi zao, wa hawaza nafsi zao na kufuata fikra zao. Faqila ta'wilun ila na'imi rabbiha, wanasema al-ayatu ma'naha wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha ila na'imi rabbiha. Faqila wakaulizwa ta'wilun ila na'imi rabbina wa rabbuna qala ila rabbiha, min aina jita bihadha, wewe unafanya ta'wili wa kwamba ni neema za bwana wake, wataona neema za bwana wao. Na Mwenyezi Mungu amesema ila rabbiha, watamuangalia bwana wao. Min aina jita bihadha, umeleta wapi wewe maana hii unaosema kwamba wataona neema za bwana wao? Qala hadha majazi, wanasema hii ni majazi, hii ni majazi. Li ajli dhalika ankara ibn taymiya almajaza fil Qur'an, kwa ajili hii ibn taymiya rahimahullah amekataa majazi katika Qur'an, kwamba hakuna majazi katika Qur'an, kuficha ficha na kutoa mafumbo mafumbo katika Qur'an hakuna katika Qur'an. لأنه كان معولا من أعظم المعاول wa akwaha hatman lil aqida. Hii ilikuwa ni kubwa katika mambo ambayo yanavunja aqida ya Kiislamu. Kwa hiyo nasihi yuthbitu lillahi azza wa jalla ni'matan minhu ala ibadihi an yarahu yawm alqiyama fayaqulu haula'i la yumkin. Hii ni neema kubwa ambayo watatunukiwa waumini siku ya kiyama kule peponi, ya kumuona bwana wao, lakini hao wanakataa kwamba hakuna mtu atakayemuona Mwenyezi Mungu, sawa ni ulimwenguni au ni akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine, suratu Al-Mutaffifin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kalla innahum yawmaidhin lamahjubun, hakadha al-aya, kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Siku hiyo ya kiyama wale makafiri watazuiwa kumuona bwana wao. Kalla innahum an rabbihim, kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Siku hiyo ya kiyama wale ambao ni makafiri watazuiwa kumuona bwana wao. Mafuhumu al-mukhalafa lil-aya ni kwamba waumini watamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa makafiri watazuiwa kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo ni waziwazi kwamba waumini watamuona Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kule peponi. Wakadhalika kauluhu Ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakuwa mfano wake, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na ni muoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni mwenye kusikia ni muoni. La laysa sami'an basiran, anasema si kwamba si mwenye kusikia wala si muoni. Qila lima, kwa nini? Qalu li annana idha qulna sami'un basir shabbahnahu bi anfusina. Tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia ni mwenye kuona, tunamfananiza na nafsi zetu. Kama nafsi zetu zinavyosikia na Mwenyezi Mungu naye anasikia, kama nafsi zetu zinavyoona sisi tunavyoona na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona. Hivi ndivyo wanavyosema muawilin, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Wao wanasema tukithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, basi tutamfananiza na nafsi zetu. Tukithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona, tunamfananiza na sisi, kama sisi tunaona na yeye anaona. Qila idhan ma maana sami'un basir, kama ni hivyo, nini maana ya sami'un basir? Nini maana ya sami'un basir wa huwa as-sami'ul basir, nini maana yake? Yani alimun sami'un lafdhatani arabiyatani sami'un basirun yusawi indahum alim, anasema Sheikh Albani rahimahullah. Kwa hiyo nini maana ya sami'un basir? Yani alimun sami'un ni matamko mawili ya Kiarabu, sami'un basir inalingana sawa kwao kwamba ni alim. Sami'un basir maana yake ni mjuzi kwao, sami'un basir maana yake ni mjuzi. Lakini hal intahaita min almushkila, ukiwa na maana hiyo, je utakuwa mushkila wako umemalizika? Wa fulanun alimun fil Qur'an fil lughati al-arabiyya ta'biru la ba'sa bihi, ukisema kwamba fulani ni mjuzi katika lugha ya Kiarabu ni tafsiri ambayo si mbaya. Wa yajuzu an naqula anil insani alimun, inajuzu kumwambia mtu kwamba ni alimun, yani mubalaghatan fil wasfi, yani kumzidisha na kuendeleza katika kumsifu. Hal yajuzu an naqula fulanun alim, je inajuzu kwetu kusema kwamba mtu fulani ni alim? Naam, ndiyo. Idhan ma naqulu Allahu alim, kwa hiyo vipi tunasema Allahu alim? Li'annahu sara tashbihan lillahi bi'abdillahi, kwa sababu hii itakuwa ni kumfananiza Mwenyezi Mungu na mja wake. Kwa hiyo hawa wameharibu sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema huwezi ukasema kwamba Mwenyezi Mungu anasikia, huwezi ukasema kwamba Mwenyezi Mungu anaona, wakati aya inathibitisha waziwazi wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni msikizi na ni muoni. Wao wanasema huwezi ukathibitisha sifa hizi, wakati aya iko waziwazi wa huwa as-sami'u al-basir, yeye ni msikizi na ni muoni. Wao wanasema kwamba maana ya sami'un basir maana yake ni alim, ni mjuzi. Kwa hiyo ni maana ambayo haikufasiriwa na salafu swale, wanaifanyia ta'wil na kuharibu sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ni Mu'tazila na wengineo na Jahamia. Wa hakadha atalu sifati Allah azza wa jalla wa wasala bihi al-amru an ankaru wujuda Allah sawa'an i'tarafu am lam ya'tarifu fadhalika yalzamum. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyoharibu sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jambo likafikia kwamba wamekanusha kupatikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa'an i'tarafu, ni sawa walikiri hilo am lam ya'tarifu, au hawakikui au hawakukiri. Fadhalika yalzamuhum, hilo linawalazimu wao kwamba wanaharibu sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia wanakataa kupatikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yadullahi fauka aidihim, mkono wa Mwenyezi Mungu uko zaidi na uko juu ya mikono yao. Wao wanafasiri kwamba ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, na hakuna katika kawamisi zote za lugha ya Kiarabu kwamba mkono una maana ya nguvu, mkono una maana ya nguvu, au mkono una maana ya msaada. Kwa hiyo ni ta'til, kuharibu sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. والمعطل يعني المؤول يعبد عدما. شيخ الألباني رحمه الله أنا سمع المجسم يعبد صنما, مجسم أنا أعبد صنام. والمعطل يعني المؤول هو أنا فني تأويلي يعبد عدما, أنا أعبد كسو أمباتو حكيبو وسابو أنا أعرف صفة زمن عزمه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السلف الصالح في آيات الصفات وأحاديث الصفات يقولون الله لا فوق, يقولون الله لا فوق. وهيو هوا مؤولة ونوفانية تأويل ambao hawakujilazimisha na manhaji ya watu wema waliopita katika kufasiri aya za sifat na hadithi za sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanasema Allahu la fauq, Allahu la fauq, hayuko juu. Hal tajiduna fil Qur'an Allahu la fauq, je mnapata katika Qur'an, iko aya katika Qur'an inayosema kwamba Allahu la fauq, Allahu hayuko juu. Najidu fil Qur'an yasifu ibadahu yakhafuna rabbahum min fawqihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu waja wake na kusema kwamba wanamuogopa Bwana wao aliye juu yao, wanamuogopa Bwana wao aliye juu yao, inafahamisha kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi, amestawi juu ya arshi yake. Ta'ruju al-mala'ika ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u, ayatun kathira, aya nyingi zinazothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu. Aamintum man fi as-samaa, aya nyingi zinazothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu, ila akhiri dhalik. Kwa hiyo wao wanasema Allahu la fawq, Mwenyezi Mungu hayuko juu. Idhan tahta, Mwenyezi Mungu yuko chini. La tahta, pia hayuko chini. Idhan yamin, kwa hiyo yuko upande wa kulia. La yamin, la yasar, la amam, la khalf, wanasema hivyo, hayuko upande wa kulia, hayuko upande wa kushoto, hayuko juu, hayuko chini. La dakhila al-alam, la kharijahu, hayuko ndani ya ulimwengu, hayuko nje ya ulimwengu. Idhan ma baqiya min wujudillah, kwa hiyo imebakia nini katika kupatikana kwa Mwenyezi Mungu ikiwa hayuko juu, hayuko chini, hayuko upande wa kulia, hayuko upande wa kushoto, hayuko wapi? Hayuko basi. Hii ndiyo maana ya kwamba wao wanakanusha kupatikana kwa Mwenyezi Mungu, sawa wanakiri hili au hawakiri hili. Kwa hiyo hivi ndivyo inavyotokea sababu za watu wasiofuata manhaji ya watu wema waliopita, kwamba wanatoka nje ya ufahamu wa salafu swale. Watu wema waliopita ndiyo maana wanaingia katika vikundi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavitaja na kusema kwamba vyote vitakuwa motoni, illa wahida, ila kimoja tu ambacho kinafuata mfumo huu na ufahamu huu wa manhaj ya salafu swale. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi na nguvu zangu za kutoa muhadhara kwa muda wa saa nzima sina uwezo huo, kama alivyo na nguvu ndugu yangu Abu Bilal ambaye anaweza akazungumza masaa mawili, mashallah, hafidhahullah, Sheikh Nu'man anaweza akazungumza masaa mawili bila kuchoka, ama mimi nguvu yangu ni ndogo, lakini maneno ni mengi na tunawajibika kufuata Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khulasatul qaul ni kwamba madhhab ya salafus saleh kushikamana na kufahamu Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita ni jambo ambalo hatuna budi nalo, kwani lina ushahidi na hoja kamili kutokana na Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyozitaja baadhi yao na kama tulivyosema na anavyosema Sheikh Albani kwamba sababu ya vikundi hivi kupotea ni kutofuata ufahamu huu wa watu wema waliopita. Hii ndiyo sababu kubwa, hii ndiyo sababu nzito ya kupotea vikundi vingine ambavyo vimefuata ufahamu wa hawaza nafsi zao, wamefuata ufahamu vya matamanio ya nafsi zao na fikra zao na akili zao pofu, akili zao pungufu, ndizo zinazofanya taawili ya Qur'an, ndizo zinazofanya kufahamu Qur'an kwa njia ya makosa bila kufuata ufahamu wa Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam, tunawajibika kutia akilini na kuthibitisha manhaji hii ya kisalafu saleh, na kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba kuna watu wanadai kwamba ni ahlus sunna lakini si katika ahlus sunna kutokana na vitendo vyao. Kuna watu wanadai kwamba wanafuata Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita, lakini ni kwa maneno tu, si kwa vitendo vyao. Kwa hiyo hao wasisikilizwe maneno yao, madam vitendo vyao ni vya bid'a, madam na manhaji zao ni vya bid'a, madam wanaanzisha katiba ambazo haziko katika ufahamu wa salafu sale, lazima tuzingatie maneno haya na tutupilie mbali ufahamu wao na tutupilie mbali maneno yao wanaoyataja na kutatiza kwao na kubabaisha kwao wanakobabaisha umma. Kwa kweli wanababaisha watu na kubabaisha hasa watu ambao si wasomi, watu ambao si wasomi, watu ambao hawakupata mafunzo ya Kiislamu wanababaishwa na watu hawa. Na hata wanasema baadhi ya watu ambao si wasomi wanasema kwamba tunachanganyikiwa, mashehi wanatuchanganya, hawa wanasema hivi, hawa wanasema hivi, mashehi wanatuchanganya. Watu wanasema hivyo, ni kweli, kwa sababu kuna mashehe, kuna maduati ambao wanasema tu kwa maneno yao, lakini vitendo vyao ndivyo vinavyopotosha watu, vitendo vyao ndivyo vinababaisha watu, kwa kuwa wanasema kwamba wanafuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, lakini kumbe vitendo vyao ni vya kibidaa, manahiji zao ni za bidaa, mfumo wao wanaofuata na katiba zao na vitu vyao wanavyokwenda nao ni vitu vya bidaa ambavyo viko nje ya ufahamu wa salafu saleh. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. Jazallahu fadilati Sheikh Abu Hashim kwa mawdhu qayyima ambayo aliyazungumza. Walillahi alhamd. Ayuha alahbab, napenda tuyazingatie sana yale ambayo yalizungumzwa katika muhadhara wa jana na muhadhara wa leo. Ni takriban kana kwamba ni uunganishi wa muhadhara wa jana. Tukumbuka Sheikh alipozungumza kuhusu alama za ahlu sunna na alama za nini za ahlu bid'ah, na maudhui yake mwanzo alizungumza jana uwajib wa kuwa pamoja katika kufuata nani kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba. Na leo katika muhadhara wa leo ambao yalikuwa ni makala yaliyofasiriwa yaliyoandikwa na Sheikh Al-Albani rahimahullah, yani kuonyesha kwamba tatizo linalopatikana katika umma kama nilivyosema katika mukaddima ni kwamba watu wao wanadai walingania katika kitabu na sunna, lakini masikitiko kubwa kwa ufahamu wa akili zao na matakwa ya nafsi zao, na pindi wanapopawa nasaha na pindi wanapoelekezwa basi huanza kutoa maneno ya kikejeli, maneno mabaya na kulingania katika ukabila. Ndio yale Mwenyezi Mungu aliposema, wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil ith fahasbuhu jahannam wa la bi'sa al mihad. Wanapoambiwa watu kama hawa mcheni ni Mwenyezi Mungu, akhadhathu al'izzatu bil ith, wao huanza kutumia nguvu, hutoa maneno mabaya, maneno maovu, basi fahasbuhu jahannam, moto wa jahannam ndio utakaowatosheleza watu kama hawa kwa inadi zao ambazo wao wanazifanya. Kama nilivyosema katika mukaddima ya kwamba tatizo ni kwamba watu hawa ambao wanaojidai na kudai ya kwamba wao walingania katika kitabu na sunna, makosa yao ambao makubwa yaliyo ni ule ufahamu wao wa kitabu na sunna, kwa sababu tabaan anayekuwa ufahamu wake ni wa kitabu na sunna hawezi akawa yeye siku zote kitabu na sunna akakieka kando akaangalia katiba ya taasisi yake, kitabu na sunna akakieka kando akaangalia bai'a yake ile ambayo adai kwamba anaitoa ni haki. Na ndio ukaona kwamba mtu akwambia leo mimi ni salafi, lakini salafi gani? Salafi ikhwani. Kuna salafi ya ikhwani, wewe kwamba usajinasibisha na salafi, usajinasibisha na nani? Na salafi. Sasa huu ikhwani yatoka wapi? Huu ikhwani hii ikhwani yatoka wapi? Ikhwani ni chama na kila kitu. Wao wasema maneno kama haya, na ushahidi tunao ya kwamba wao wasema ya kwamba sisi ni maikhwani, ni masalafi, lakini ikhwani. Hakuna salafi ikhwani, salafi ni moja peke yake. Salafi yasema mimi ni salafi ikhwani, wala salafi ya jihad, wala salafi ya nani. Yote haya hayakuwa awama yake ni ufahamu watu wema ambao waliopita. Pili, ndugu zangu Waislamu, alama ya kuonyesha kwamba watu kama hawa ni watu ambao ufahamu wao wa kitabu na sunna si ufahamu watu wema waliopita, waangalieni katika suala la ilmu, waangalieni katika suala la taalimu. Mapote yote utakuta kwa taalimu kukaa chini kama vile as-salafu salih walivyokuwa wakifanya, mtu akaa miaka 11 asoma kitabu, ahifadhi Qur'an, ashughulika na ilmu. Watu hawana jambo kama hilo, watu hawana jambo kama hilo, wala kwao hawatilii umuhimu. Wao makubwa nini? Ni kuvaa masuti na kwenda katika bunge. Sisi huku kwetu leo tulikuwa tulitoa fikra ya kwamba mtu manake wewe ukishakuwa ni sunna, sunna yako ukishajiandikisha kwa mwanachama na ukishalipa ada, ukishakuwa watu wa ada kila mwezi mwanachama hai, wewe ndio ni mtu wa sunna. Sasa ikiwa huyu ambaye alolipa ada ya wanachama akasajiliwa na ni mwanachama hai, yeye azingatiwa ni mtu wa sunna, hali ya kuwa usunna wake si kwa ufahamu wa masahaba wa watu wema ambao waliopita, atakuwa ni mtu wa sunna wa aina gani? mbali na kwamba tuangalieni maswahaba ambao walioitukua da'wa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba ambao Mwenyezi Mungu ndio aliwachagua ili kuja kuibeba risala hii na kuifikisha risala hii na kuisambaza risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, walikuwa na masala kama haya wanachama? Walikuwa na masala ya wanachama hai? Yanatoka wapi haya katika masala yetu ya harakati za kidawa? Sasa hili ndio tatizo linalotokea, ya kwamba ufahamu na uendeshaji mambo yetu ya kidawa hatuuendeshi kwa mfumo wa nani? Mfumo wa nani? Wa watu wema wa salafu salih. Kule kukosa kuuendesha na kufuata mfumo wa watu wema katika masala ya dawa, ndio tukapotea, tukajua kwamba sisi ni watu wa sunna. Alhamdulillah, ndevu tunao, twavaa nguo kisunna, lakini tuna mambo ambayo hayamo katika sunna, kama masala nini ya uandikishaji wa wanachama, kama masala nini ya wanachama hai, kama na masala mengine yote ambayo yanayopatikana katika haraka zetu za dawa, tukaingia katika shimo la upotevu, shimo la bid'a ambayo sisi twalingania kwamba twaipona na kuipinga bid'a kama ile. Kwa sababu gani tutaingia katika shimo kama lile? Kwa sababu ya kwamba sisi tumeanza kufuata kitabu na sunna na da'wa zetu na harakati zetu kuzifanya katika chini ya kioo cha nani? Cha watu wema. Tulipoata ile tukajifanya sisi ni wana sunna, ni watu wa kitabu na sunna, ndio tukaingia katika nini? Katika mashimo kama haya ya kupinga kura, alafu sisi tuenda kule kule katika nini? Katika kura. Ya kupinga mambo haya mengine, sisi tuenda kule kule katika kuandikisha wanachama hai na nini. Leo mtu kama yule akawa yeye madhari yake ni sunna, lakini ni mtu ambaye hayuko sunna zake ni sunna nusu nusu, au manake ni mtu ambaye ni madhari ya sunna, amejiandikisha na sunna, lakini yeye mwenyewe manhaji yake si manhaji ya maswahaba, huyo atafaulu katika dawa? Huyo atakuwa amewafuata maswahaba? Je, huyo atakuwa dawa yake iko chini ya ufahamu wa maswahaba? La. Ikiwa dawa yako wewe ndugu yangu na kufuata kwa kitabu na sunna si katika kwa ufahamu wa maswahaba, utafaulu au utafaulu wewe? Hutofaulu. Na ndio kama nilivyosema kwamba haraka zikenda hazikuwa na natija. Kwa hivyo jitakuta kwamba jambo la pili la watu kama hawa ni kwamba ilmu hakuna, hawashughuliki na ilmu. Na ndio sisi tukatumkaa miaka yote masala ya ilmu hakuna kukokotezana, ni masala ya watu wakae watu wafanye jitihadi wao wenyewe kuhusiana na ilmu, kusoma msikiti ikaharakishwa, kukawa kasomeshwa, hiyo hakuna. Ni kongamano kila baada ya miezi mitatu, kila baada ya miezi misita, na kupeleka ripoti katika manake katika sijuu manake mkutano mkuu, na kuangalia masala ya kura na mengineo. Masala ya taalimu ndio msingi ya dawa ya watu wema ambao waliopita yako wapi? Mbona hakufunguliwi leo madaris? Kukawa leo kuna madaris mingi sana. Leo madaris yasikitisha kwamba kuna walimu wawili. Tumkwenda baadhi ya madaris ya kwamba mwalimu miezi sita hajalipwa mshahara, hali ya kuwa kuna maskuli ambao manake walimu wanapa matumbi ya pesa. Ilmu ikiwa haitokuzwa na watu wa ilmu, na sisi ambao twadai kwamba ni watu wa sunna, hatutaikuza ilmu na watu wa ilmu ya dini wanaosomesha qala Allah wa qala Rasul, wataitukuza nani sunna hii ambao inasomeshwa na walimu wa sunna? Wataheshimiwa na kutukuzwa na nani? Na mahurafi, na mahurafi. Na ndio tatizo ni kwamba hili mkiliona, na nyinyi angalieni mtu ya kwamba akishaweka kwa anaweka ndevu, mashallah ni sunna, wala hatuikejeli, amvaa kisawa sawa kisunna, lakini wallahi yuko katika sunna au yuko katika taasisi miaka mitano kumi, lakini utakuta ni jahili katika mambo mengi ya dini. Ni jazba za sunna msawa, lakini lau wampekua pekua Qur'ani hajaimaliza, juzuu tatu hajahifadhi, hata hajaweza kusoma hata usulu thalatha, ni muhadhara bas. Hii ndio manhaji ya salafu salih, na ndio tukaona kwamba twatezewa. Mwishowe siku zote ikiwa mtu huna ilmu, mtu manake akajiona kwamba amekuzidi, atakutezea. Lakini wallahi thumma wallahi, watu washughulike na ilmu na manhaji ya salafu salih, umma uende mbele, sunna iwe aziz, watu katika harakati za sunna, dawa ya sunna, watu wamesoma, kuna mahufadh, kuna vyo, uone namna gani mabadiliko yatakokuwa. Nur lakini masala ya watu kubandikizana blangeti darasa mmoja moja au fulani atakupigwa radi Nuumani, watu yake radi bas darasa mara moja moja, aje mgeni au manake kwe na kongamano, watu waje pale maiza wankwenda zao, umma wankwenda wapi? Yule ambaye yuko hapa siku zote yeye katika sunna mamlipisha pesa za wanachama kila mwezi, hamujamfundisha Qur'an, hamujamfundisha nyumba yake ataipeleka vipi, hamujamfundisha dini yake, nani anakuwa masuul mbele ya Mwenyezi Mungu? Mwajua kumdai na kumkemea kwamba ikiwa hatolipa pesa za wanachama ya kwamba hatoingia katika uchaguzi, manake atakuwa ni mwanachama hai. Hii ndio mfumo wa kisalafu. Hivi ndivyo salafu walivyojenga. Jamani, tuko wapi? Mbona twalazana? Hii ndio manhaji ya salafu. Ndei kama na ketu mkwela tokomea katika mambo ambayo hayana maana. Watu wakata misingi ya ilmu ambayo ndo ilikuwa misingi ambayo iliojengewa da'wa kama hii ya watu wema ambayo waliopita. Ilmu ndio kitu muhimu. Ndugu zangu, ni ilmu na misikiti iwe kuhai. Watu wasome. Watu wasome. Da'wa za kihizbia ni da'wa ambazo hazina ihtimamu za ilmu. Zina ihtimamu za nini? Zina ihtimamu za masala nini? Zina ihtimam na masala ya kitu gani? Masala ya skuli, integration. Mtoto asome wapi mahfadhul Qur'an? Wako wapi mahfadhul Qur'an ambao watu kama hawa kesho watakuja? Wako wapi ahlul ilmi? Wako wapi maulama? Basi ni maskuli, maskuli, maskuli. Leo ni haki taasisi au manake watu wapeleka harakati za sunna, mwalimu wa madarasa aye anadhalilishwa asomesha kitabu na sunna, yuwapa waizi mwalimu wa skuli? Leo ikiwa tumeweza kujenga madaris makubwa ya skuli, misikiti mbwa wanya, sisi twadai manake twahuisha sunna. Mahali ambapo sunna ilihuishwa watu wakafundishwa na masahaba, leo nyumba za Mwenyezi Mungu zaingia uchafu, sisi tuko wapi jamaa? Ni sunna hiyo? Na ndio kaona mwishowe twatukanwa, na ndio kaona mwishowe manake mtu ashakutawala. Na ukitaka kumnyima mtu kitu kikubwa, wallahi mnyima ilmu, mnyima ilmu, mnyima ilmu. Na ndio al-Imam Shafi akasema, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turab ramim wa dhul jahli mayitun wa huwa yamshi ala athara yudhannu min al-ahya' wa huwa adim. Yule mwenye kusoma ilmu hayyun khalidun, huwa yuko hai milele, yuwatajwa. Leo tuwataja Ibn Baz, Ithamin, wankufa miaka mingapi, lakini wa dhuljahli mayitun wa huwa yamshi ala thara. Mjinga huwa ni mayit, hali ashakufa, hali yako yuwatembea katika ardhi, hana faida. Kwa hivyo leo utakuta kwamba, jamani, zingatieni moja katika alama za da na kuonekana kwamba watu wamekwenda na maji kama wanavyosema wao, wakatoa katika ufahamu wa masahaba katika da'wa zao, ni kwamba upande wa nyanja ya kielimu hakuna kabisa, hakuna. Na hili liangalieni katika mambo yote, hakuna upande wa hiyo, hakuna. Upande wa pili ni upande wa akida, upande wa akida. Na ndio kaona leo wote hao akida zao papo, akida kuihtimam na ibada hakuna. Watu ni kufanya mambo kwa ajili ya maslahi yao, kwa ajili ya matumbo yao, kwa ajili ya mambo yao mengine. Kwa hivyo, ayuha al-ahbab, napenda kuzingatia na mihadhara yangu ambao naendelea nao Dar es Salaam, usulu da'wati salafia, tunzika manake asli ya tatu, al-ilmu nafi'. Ikiwa nitawahi kwenda, nitakwenda nikaendelea nazo, na inshallah tukija siku nyingine hapa tutaendelea. Jamani, ilmu watu wasomeshwe, misikiti huishwe. Tatizo lote haya mpaka tukaenda katika maji, tukaingia katika mahali pabaya, tukawa hatuoni sisi ni kuandika manake maripoti. Upande wa ilmu hakuna tarkizi, watatu wangapa na hifadhi Qur'ani, tukatoa mapesa tume mzima kwa mambo ambayo si katika ilmu, natija yake tutaona nini? Leo watu wanaingia katika sunna, alhamdulillah, twashukuru, twashukuru tumeingia katika sunna, na ni fadhila za Mwenyezi Mungu na fadhila za kile ambaye alalingania katika sunna. Lakini suala ni kwamba, nauliza, iko wapi upande wa ilmu? Basi mimi na amani mtu wa sunna, na alhamdulillah na ndevu, na alhamdulillah navaa vizuri, ni fadhila na ni sharaf ndevu, bali ni wajibu kuweka. Basi mimi nitakuwa hapo, nkisha kuwa nalipa pesa ya taasisi siku zote ya kwamba siwezi nikaitwa nikasomesha usulu thalatha, siwezi nikasomesha fathu al-majid, siwezi nikasomesha lugha, siwezi nikasomesha bulughul maram. Angalia na mimi baada ya miaka mitano nikajijua na mimi leo nikapa rasuladini nitarudi katika kitabu na sunna, na mimi leo nitaweza kumwambia mwenzangu hadithi. Hilo hatuliwezi jamaa baada ya miaka mitano kukaa tuona natija. Kila mmoja ana juzuu tano mkononi, ana juzuu tano kifuani, ana hifadhi ahadith 40 nawawi. Haya tuahimizana katika mambo yetu ya da'wa. Jamani elimu. Na insha Allah sisi kama tulivyosema, lengo letu si kutoka makwetu kuja kuleta chuki au kuja kumwingilia mtu, la. Na mwenye wallahu ala ma nakulu sahih, tumekuja kukumbushana, tumekuja kuzundushana, na insha Allah sisi tuko pamoja na nyinyi. Sisi hatujiona kwamba tuko peke yetu, na nyinyi msijione kwamba muna upweko, muna upweke. Nyinyi muna ndugu zenu Kenya, nyinyi muna ndugu zenu katika ulimwengu ambao walobeba da'wa kama hii. Na insha Allah twawaahidi kwamba iko siku katika miaka ahlul ilmi wakubwa wakubwa, ikiwa ni kutoka Jordan Markazul Albani, ikiwa ni kutoka Damaj, ikiwa ni kutoka wote, watakuja katika miji kama hii na watakuja ieleza da'wa insha Allah. Tuko pamoja kikila njia, na lolote litakalotokea tuwasiliane, na ikiwa kuna dharura ya kuja kutatua baadhi, basi tawaambia manake leilan au naharan, tuko tayari kuja na tuko pamoja, na tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azifungamanisha nyoo zetu kwa ikhlas chini ya misingi ya da'wa kama hii, da'wa ya mubaraka ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa salaf. Kwa sababu alhamdulillah tumkuja na nani? Al-akh Abu Hashim. Tutaka na wengine waje, isitokee fikra kwamba anayelingania da'wa kama hii, kama watu wanaofanya udanganyifu na talbis ya kwamba ni al-akh Qasim peke yake na al-akh Nu'man, la, bali wako ndugu zenu wengine ambao pengine watakapokuja hapa mtasema labda Nu'man pia manake yeye hayuko mgangari kama hawa wengine. Na watu watakuja na muhadhara, tutakuja elezana, na manake mambo yaweke wazi. Almuhim, da'wa hii si ya kuvunda, da'wa ya kuweka wazi jamani, ni na hii. Kama shaka alivyosema, kuna watu leo watumia nususu kama hizi kwa ajili ya kubaranganisha watu, na wallahi lau kama kaseti kama hizi za talbis za udanganyifu mtu ambaye alosoma yuwazisikiza hii na hii, basi akawa ana elimu yake hata kama ni uchache, haki ataijua. Na yule ambaye alifungua kifua chake kwa ajili ya kutafuta haki, basi haki ataijua, na Mungu atamtilia uongofu ndani ya moyo wake. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, sio akila ambaye anayesomewa Qurani, Qurani ya muathiri. Sharti ya mtu kuathiriwa na Qurani, Mwenyezi Mungu ameitaja, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa samaa wa huwa shahid. Fungua moyo, weka masikio, muombe Mwenyezi Mungu hidayah, haki insha Allah utaijua. Nataraji insha Allah tutakomea mpaka hapa, na ikiwa kuna masala zaidi yanayofungamana na maudhu, yuko al-akh Abu Hashim ambaye atakuwa ni mwenye kuwajibu, tukasaidiana naye. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Muslimin ndio maana ya al-ukhuwatu al-islamiyya je wale ikhwanul muslimin ndio huo undugu wa Kiislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake anatuamrisha tuwe nao, na kama alivyosema la akh kwamba watu wanastadili kwa aya ya suratul hujurat innamal mu'minuna ikhwa, kwamba ndio dalili ya kile chama cha ikhwanul muslimin. La, ikhwanul muslimin ni chama, ikhwanul muslimin ni chama ambacho kina katiba zake, hakiko katika muongozo wa Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, bali muongozo wao ni muongozo wa vyama kama vyama vingine vya kisiasa. Na ndio maana ikhwanul muslimin wanaingia katika mabunge na kutoa nani zao na fikra zao. Kwa hiyo fikra zao si kwamba ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, bali fikra zao ni kwamba ni katil ijma, jumuisha tu wewe watu, kama alivyosema Sheikh Albani kwamba watu wakusanywe tu, Shia yuko humo ndani, Rafidha yuko humo ndani, sijui mtu gani, Kadiani yuko humo ndani, wote hao wahitabiwa ni Waislamu, Nakshabandia wako humo ndani, sijui kina nani, Qadiria wako humo ndani, wote wanakusanya tu ndio ikhwanul muslimin. Wao wanaitakidi hivyo, ikhwanul muslimin, Mashia wamo, ikhwanul muslimin, sijui kina nani wamo, vikundi vyote vimo ndio ikhwanul muslimin. Lakini si hivyo, sio uhuwa alislamia unaotakiwa. Uhuwa alislamia unatakiwa wawe watu wao katika akida moja, watu wawe katika manhaji moja, manhaji hii ya salafu sale. Huu ndio uhuwa alislamia unaotakiwa, na ndio Uislamu safi unaotakiwa, ule Uislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusema kwamba wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ni Uislamu safi, sio Uislamu huu wa kuchanganyana watu wachanganyane tu, Shia ni Muislamu, sijui Kadiani ni Muislamu. Hivi ndivyo walivyo ikhwanul muslimin. Kwa hiyo istidlali ya aya hiyo ni istidlali ambayo si mahali pake. Sijui itakuwa nimekujibu Sheikh Salim. Ama swali la pili, ama kuhifadhi mali si haramu, mambo ya kuhifadhi mali si haramu. Uharamu na ubid'a unakuja katika zile katiba zao walizozianzisha. Je, kuna salaf mmoja katika maulama walioanzisha chama hicho na kuweka katiba yao na mipango yao? Kuna mmoja katika salafu saleh maulama waliopita, Sheikh Uthaymeen alikuwa na wanafunzi wake, Sheikh Bin Baz alikuwa na wanafunzi wake, Sheikh Al-Albani alikuwa na wanafunzi wake, hao wote hatujasikia kwa mashekhe kwamba walikuwa na katiba zao, walikuwa na wanachama wao, walikuwa sijina na viongozi wao na maamiri wao, kila idara ina maamiri. Hatukusikia mashekhe hao wa kisalaf kwamba wameweka katiba hizo na maamiri hao, hatujasikia. Kwa hiyo ina maana kwamba mambo haya na mipango hii haipo katika ufahamu wa watu wema waliopita, ndio ukaingia ubida hapo. Hiyo kutia mambo ambayo hayamo katika manhaji ya salafu saleh, ndio umeingia ubida, kwamba kuna maamiri, kuna katiba yao, sijui kuna vitu gani vyao, hivi vyote haviko katika mipango ya salafu saleh. Hapa ndipo palipoingia ubida. Ama kuhifadhi mali, haya ni mambo ambayo si haramu wala si kibid'a, wallahu aalam. Tafadhal. Kama hivyo kwa Unadhani kama serikalini ukipeleka katiba yako kwamba katiba yangu ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh, jambo hilo litakatalika kiserikali? Serikali kama ukiwaambia kwamba katiba yangu mimi ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh, sidhani kama jambo hili litakataliwa. Kwa hiyo kwa nini tuache kitabu na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh na tuweke katiba zetu? Kwa nini tuache katiba hii ambayo ndio sahihi, Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh, tuweka katiba zetu hata kwa kudanganya? Hata kwa kudanganya, kwa nini hatutoi waziwazi? Sidhani kama serikali inakataa watu kufuata dini yao. Sidhani kama serikali inakataa, kama wanavyosema wenyewe wanasiasa, kwamba serikali hii haizuii ibada za mtu, ibada za watu haizuii, kila watu wanawaachia na ibada zao. Kwa hiyo sisi ibada yetu ni kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh. Sidhani kama serikali inakataa kitabu hiki na Sunna za Mtume SAW, sidhani. Kwa hiyo haifai kuweka, wala si hilo sio makusudio yao. Sio makusudio yao kuweka katiba kwamba wanadanganya serikali. Hiyo sio makusudio yao. Makusudio yao, wao wameanzisha katiba kwamba ndio mfumo wao, si kwamba wanadanganya serikali. Sijui umenifahamu. Serikali haiwezi kumkatalia mtu kwa kuwa katiba yake ni kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh. Kwa hiyo yataka tupeleke katiba yetu hii ambayo ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh waziwazi bila kuficha. Kama kuna vyama vingine vinaitwa Qur'ani na Sunna Society, inaitwa Qur'ani na Sunna Society, jumuiya ya Qur'ani na Sunna, waziwazi bila kuficha. Naam. Wallahu a'lam. Nadhani hukuniuliza bali umefafanua zaidi ili jawabu. Hukuniuliza bali umeliweka wazi zaidi ili jawabu langu. Ni kwamba mtu anasema kwamba katiba yake ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita, lakini vitendo vyake anavyovifanya katika ile jumuiya yake ni vitendo ambavyo viko nje ya ufahamu huu wa Salafus Saleh, watu wema waliopita. Mtu anasema kwamba anafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh, lakini ana idara chungu mzima na zina maamiri, jambo ambalo halipo katika ufahamu huu wa Salafus Saleh. Ana katiba yake mbali ambayo haiko katika ufahamu wa Salafus Saleh. Kwa hiyo hii ndio ninayosema kwamba kuna watu wanadai kwamba wanafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa Salafus Saleh, lakini vitendo vyao viko nje ya manhaji hiyo. Hiyo ndiyo niliyoisema na ndiyo niliyokusudia kwamba kuna watu wanasema kwamba wana ufahamu huo, wanafuata ufahamu huo, lakini kumbe vitendo vyao viko nje ya ufahamu huu. Kwa hiyo lazima tuwe macho nao watu hao, wallahu alam. Naam. Salamu ala Rasulullah, amma ba'd. Mtu anaweza akafanya jambo la bid'a lakini asiitwe ni mubtadi, na mtu anaweza akafanya jambo la ukafiri au akasema neno la ukafiri na asiitwe ni kafiri. Na hii sababu ya kwanza, anaweza akafanya jambo lile jahalan, kwa ujinga, hajui kwamba jambo lile ni la bid'a, hajui kwamba neno lile ni la ukafiri, hajui kwamba kitendo kile ni cha ukafiri. Huyu ni maadhur, haiti kwamba ni mubtadi, kafanya jambo la bid'a lakini jahalan, kwa ujinga wake, hajui kwamba jambo lile ni la bid'a akalifanya. Kwa mfano, mtu hajui kwamba kuleta dua jamaa'i baada salati al-fardhi ni bid'a, hajui. Mtu hajui kwamba kuleta dua baada salati al-fardhi akainua mikono akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mujarrab baada ya kumaliza tu sala faradhi akawa anamuomba Mungu na kuinua mikono yake, hajui kwamba ni bid'a. Akifanya vile jahalan, kwa kutojua, huyu haambiwi ni mubtadi. Kafanya jambo la bid'a lakini haambiwi kwamba ni mubtadi madam ni jahil. والجاهل معذور بجهله, جاهل anapewa udhuru kwa ujinga wake. Sawa sawa. Kitu cha pili, kitu kingine, mtu anafanya jambo kwa ijbar, ikrah, mukrah, ameshikwa nguvu. Mtu ameshikwa nguvu akafanya jambo la bid'a, mtu ameshikwa nguvu akafanya jambo la kufuru, la kumkufurisha. Huyu amefanya jambo la kufuru lakini haitu kwamba ni kafir. Kwa sababu nini? Ni mukrah, ni mwenye kushikwa nguvu katika jambo lile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu baada ya kuamini kwake, huyu ndio anakuwa ni kafiri kama kukusudiwa, isipokuwa kama kakusudia, isipokuwa yule aliyeshikwa nguvu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ila yule aliyeshikwa nguvu wakati moyo wake ni wenye kutulizana katika imani, huyu hayo kafiri, huyu hawi kafiri, haiti kwamba ni kafiri. Amefanya kitendo cha ukafiri. Kwa mfano, mtu amemshikia mtu fimbo au gongo au bastola, anamwambia msujudie huyu, huyu sanamu hapa, msujudie sanamu au nakuua. Anamsujudia pale, anamsujudia yule sanamu na moyo wake umethibiti na kutulizana kwamba jambo lile ni kufuru, kumsujudia sanamu, kusujudia sanamu ni ukafiri, lakini anasujudi kwa sababu ameshikwa nguvu, atauawa pale. Kwa hiyo anasujudu pale na moyo wake umetulizana katika iman, huyu haitu kwamba ni kafir, amefanya jambo la kufuru lakini haitu kwamba ni kafir. Wallahu alam. Sijui nimekujibu. Allahu alam. Amma Said Kutub, maulama hawakumkufurisha, wameelezea tu matamshi yake ambayo ameyatoa ya kufuru. Wihdatul wujud ni neno la kufuru, ni jambo la, ni jambo ambalo ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wihdatul wujud ni kuitakidi kila kitu ni Mungu, kila kitu ni Mungu. Ushaona? Sasa hili ni neno la ukafiri, ni neno la kufuru, ushaona? Lakini hawakumkufurisha moja kwa moja. Ulama ul manhaj wanasema man thabata islamuhu biyaqin la yajuzu an yuzala islamuhu illa biyaqin. Mtu ambaye uislamu wake umethibiti kwa yaqin na kwa uhakika, haijuzu kuutoa uislamu wake isipokuwa kwa yaqini vile vile kwa uhakika. Kwa hiyo pengine kakosea, pengine alitubia, Allahu alam. Maulama hawakumkufurisha, lakini wameelezea matamshi yake aliyoyatoa ambao ni ya kukufuru. Neno la kusema kwamba Qur'an ni makhluk ni neno la kufuru, lakini hawakumkufurisha, bali wameelezea makosa yake katika kitabu hicho, wameelezea makosa yake ambayo ni maneno ya kufuru, lakini bila kumkufurisha, Allahu alam. Naam, ngoja mpende nafasi Sheikh. Narasema afu sai muktane saka nafsi. Mike hiyo. Rudia tena. Yaani atatumia njia gani kwa kuendea kazi ule ufadhili ambao amepewa kutoka kwa nje? Kwa njia ya wanachama au wahisani au yeye ambaye atumia njia gani? Atumie njia gani kwa kuanzisha muasasa? Maulama wa kisalafu wao walikuwa wakijenga msikiti na madrasa na kufundisha watu. Maulama wa kisalaf, Sheikh Uthaymeen rahimahullah alikuwa na madrasa na msikiti, watu wakisoma na wakifanya ibada, bila kufanya kwamba kuna wanachama, bila kutoa kadi kwa wanachama, wala fomu za kujiunga, wala kitu chochote. Hii ndiyo njia ya kufanya, hii ndiyo njia ya kufanya. Ajenge msikiti, ajenge madrasa, asaidie Waislamu wana watoto wasome, watoto wa Kiislamu wafundishwe ilmu pale na kufanya ibada. Hii ndiyo njia ya kufanya, bila kuanzisha kwamba watu waandikishwe wanachama siji nini. Haya ni mambo ambayo hayako katika manhaji ya salafu salih. Allahu alam. Sharifu, si nimekujibu? Barakallahu fik. Wakusudia kwamba je, uweza ukawa na kundi la watu ambao ni wadhamini, wakusudia hivyo. Tulikuwa na jambo fulani ambalo unaliendesha ambalo umekusanya watu. Itikadi ya serikali watu wote ni watu wake. Mmoja akifia pale hapo kukusanya ni kwamba mtu wa serikali, sio mtu wako. Watakuja watakukamata watakupeleka ndani. Lakini leo uko umejisajili na uendeshi jambo hili linajulikana na serikali. Baba atakuwa kwa hii madarasa ya iko hapa wamekutokea bahati mbaya kwani lazima nini kaishi. Kujisajili sisi si kwamba hii ni kitu ambacho ni dharura kwa serikali, lazima ujisajili. Hatusemi kwamba uanzishe madrasa na msikiti na ukatae tasjili ya serikali. Hatusemi hivyo. Ujisajili kwa sababu ni jambo la dharura. Huna budi nalo, lazima ujisajili. Serikalini lazima ujisajili. Hilo huna budi nalo. Hilo hatujasema kwamba ukatae tasjili, usijisajili wala usifanye tasjili yoyote na registration. Ufanye mambo hayo. Lakini mambo ya kuweka sijui katiba na idara fulani na maamiri fulani, katika kila idara kuna amiri wake, lazima amiri yule atiiwe, asikataliwe amri zake. Haya ndiyo mambo ambayo hayako katika manhaj. Sio kwamba kuweka tasjili ukatae, la, ufanye tasjili hiyo, ufanye usajili serikalini, ufanye mambo yote ya kiserikali yanayotakiwa. Kwa sababu yale ni mujbari, wewe unalazimika kufanya vile, huna khiari kwa mambo yale. Mambo ya kiserikali huna khiari nayo, lazima uyafanye. Kwa hiyo yale utayafanya, sio kwamba pia ukatae. Sijui kama nimekujibu Sheikh. Allahu akbar. Naam. Si lazima. Kwanza wanasema si lazima. Kwanza wanasema si lazima uweke katiba. Halafu twasema pia ikiwa katiba yako ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, je, serikali imekataa jambo hilo? Serikali hii si inatoa uhuru wa kuabudu? Kuna uhuru wa kuabudu hapa. Kwa hiyo kama sisi katiba yetu ni kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu saleh, je, umekataliwa ikarudishwa hiyo? Naam. Naam. Tafadhali. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeiteremsha dhikr, Qur'an, na sisi ni wenye kuihifadhi Qur'an. Maulama wanasema yadkhulu fi kalimati dhikri as-sunnah as-sahiha, pia inaingia katika dhikri sunna za Mtume SAW zilizo sahihi, kwa sababu Mtume SAW hatamki kutokana na hawa za nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyohifadhi Qur'an na kubadilishwa, pia amezihifadhi hadithi za Mtume SAW na kubadilishwa na kutiwa ambazo si katika hadithi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sakhara al-ulama al-ajilla, ameweka maulama watukufu ambao ndio wanaozipambanua hadithi sahihi na hadithi dhaifu na hadithi maudhu. Maulama watukufu amewaweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna maulama ndio wanaojua na kuzipambanua, hizi ni hadithi sahihi, hizi ni hadithi hasan, hizi ni maudhu, hizi ni dhaifu. Kama anavyosema al-Imam al-Bukhari, hafidhtu 100,000 hadithin dhaif wa 200,000 au sahih wa 200,000 mithlahu au kama qal, nimehafidhi hadithi 100,000 au 200,000 sahih na nyingine kama hivyo dhaif. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka hawa maulama ndio wanaojua na kuzipambanua hizi hadithi sahihi, hizi hadithi maudhu, hizi dhaifu. Kwa hiyo wajibu wetu ni kusoma, wajibu wetu ni kusoma na kujua hivi vitabu ambavyo maulama wameziweka hadithi hizi dhaifu. Na kuna vitabu maalumu vimetungwa, hizi ni hadithi dhaifu, hizi ni hadithi maudhu, hizi ni hadithi sahihi, vipo vitabu hivyo. Wajibu wetu ni kusoma, kama alivyosema Sheikh Naaman Abu Bilal kwamba ni wajibu wetu kila mmoja wetu kuwa na ilmu na kujitahidi katika ilmu, ili kujua hadithi hizo sahihi ni zipi, hadithi maudhu ni zipi, hadithi dhaifu ni zipi. Wallahu a'lam. Naam. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-aqida, nadhani swali hili kama sikosei niliulizwa jana, tofauti ya aqida na tauhid. Nikasema kwamba tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aqida ni kuitakidi hiyo tauhid, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo ambaye anayepasa kuabudiwa peke yake, na kwamba kitu chochote kinachoabudiwa ni ushirikina, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio aqida, kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anastahiki kuabudiwa peke yake. Ha? Ama kuabudu vitu vingine ni ushirikina. Ama almanhaj, almanhaj kama tunavyosema, manhaj ni kufuata mfumo huu wa ufahamu wa watu wema waliopita, na mara kwa mara vitu hivi vinakuwa sambamba, salamatul aqidati wal manhaj, mara kwa mara vinakuwa sambamba. Mtu akiwa katika manhaji hii ya salafu saleh, taban moja kwa moja aqida yake inakuwa ni sahiha. Mtu akiwa amefuata mfumo huu wa ufahamu wa Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam wa ufahamu wa salafu salih, watu wema waliopita, moja kwa moja aqida yake inakuwa ni salima sahiha. Na inatokea kwamba mtu aqida yake ni salima lakini hana manhaj. Inatokea, lakini ghaliban mtu akiwa na manhaj anakuwa akida yake ni salima sahiha. Lakini inatokea mtu akida yake ni sahiha lakini hana manhaj, hafuati ufahamu huu wa watu wema waliopita. Kuna watu ambao ni muwahidin, kuna watu ambao ni muwahidin lakini ni ikhwaniyin. Watu ni muwahidin, wanampwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawafanyi ushirikina, lakini hawafuati ufahamu huu wa salafu salih, watu wema waliopita, bali wanafuata fikra zao za kiikhwani, fikra zao za kihizbiyin. Hawa akida zao ni salima, baadhi ya wao akida zao ni salima, wala hatusemi ni mushrikin, la, akida zao ni salima lakini hawana manhaj, hawafuati ufahamu huu wa watu wema waliopita. Sijui kama Sheikh Hussein, sijui kama nimekujibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallah khair. Naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ama swali la kwanza, kwamba je, waweza ukaswali nyuma ya imamu anayekosea Fatiha? Kuna farqa baina ya kukosea na kutoijua suratul Fatiha. Kuna farqa baina ya kukosea na kwamba hajui suratul Fatiha. Kama imamu akosea, yajuzu kuswali nyuma yake. Kama nilivyosema, kuna tofauti baina ya kukosea na mtu kwamba hajui suratul Fatiha. Ama kukosea, huku ni ada ya binadamu. Kullu bani adama khata, wa khairul khataina tawabun. Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Mtu yoyote anaweza akakosea. Mtu yoyote anaweza akakosea. Hata suratul Fatiha tunaweza tukaikosea. Mimi nimekosea hapa katika aya ya suratul Mutaffifin. Nimekosea katika aya, lakini iko aya rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Kwa hiyo mtu anaweza akakosea suratul Fatiha kwa kukosea. Hii si makosa, yajuzu kuswali nyuma yake. Ama kuwa hajui kusoma suratul Fatiha, huyu haisihi kuswali nyuma yake. Hajui kusoma suratul Fatiha, anakosea suratul Fatiha kwa kuwa haijui, haiwezi kuisoma, huyu haijuzu kusoma kuswali nyuma yake. Sawa sawa bwana. Ama swali la pili, jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh, kama wanavyosema alulama ar-rabbaniyun as-salafiyun, ni watu ambao wana harakati nzuri sana za kufanya da'wa, lakini kuna makosa mengi sana ambayo yako nje ya manhaji ya salafi salih kwa hawa jamaatu tabligh. Baadhi ya makosa hayo ni kwamba wanafanya tabligh biduni ilmin, wanafanya da'wa biduni ilmin, pasi na elimu, wanafanya da'wa pasi na ilmu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi, nalingania kwa Mwenyezi Mungu, ala basira, kwa ilmu. Kwa hiyo ni sharti ya kufanya da'wa mtu awe na ilmu kamili. Jambo ambalo ana ilmu nalo afaa alifanyie da'wa. Ama hawa jamaatu tabligh, wao wanafanya da'wa biduni ilmi, bali mtu anaweza akasilimu leo akasilimu asubuhi, mchana anapewa kitabu, nenda utakwenda soma hiki kitabu hiki cha tafsiri, utakwenda soma pale, baada ya swala utasimama usome. Mtu kasilimu leo, hajui Uislamu, atapewa kitabu, madam anajua tafsiri ile, ataisoma tafsiri ile, ndio anafanya dawa. Hivi ndivyo wanavyokwenda navyo jamaa tutabligh. Baadhi ya makosa mengine, wanafanya dawa lakini hawakatazi shirki, hawakatazi ushirikina, kwa madai kwamba ukikataza shirki basi utafarikisha umma, ukikataza shirki utafarikisha umma. Na dawa hii ya kisalaf la budda minan nahi ani shirki, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndiyo dawa ya kisalaf. Kwa hiyo jamaatu tabligh wanafanya dawa, watu wafanye ibada tu, watu wafanye ibada, watu waingie misikitini, lakini hawafundishi hao watu, wala hawajui kufundisha hiyo swala wanaoilingania, hawajui kuifundisha, bali hawakatazi ushirikina. Wanaweza wakalingania watu, mtu kavaa jihirizi hapa, lakini hawezi kumwambia kwamba vua hirizi yako. Hii ndiyo dawa, baadhi ya makosa waliokuwa nayo hawa jamaa tutabligh, ambayo ni makosa makubwa sana kwa dawa salafia. Wallahu alam. Alaykum salam. Now, we have to take this vacation. Vacation is not a